Jak zapowiadał, tak zrobił. Justin Bieber wydał nowy singiel. Utwór nazywa się Holly, a oprócz wokalisty pojawia się w nim także Chance the Rapper. To ballada i jedna z naszych premier w New Music Friday. Oh God, run into the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. W sieci znajdziecie także klip do tego kawałka. Przy okazji premiery singla Justin Bieber ogłosił swoje plany koncertowe. Niestety na razie dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych. Justin Bieber World Tour rozpocznie się 2 lipca przyszłego roku w San Diego. No i obejmie takie miasta jak Nowy Jork, Boston, Atlanta czy Chicago. Dolar z każdego biletu zostanie przekazany na fundację Biebera wspierającą walkę z problemami psychicznymi. Holly to pierwszy singiel Biebera od hitu Intentions nagranego z Quavo. W Stanach pokrył się 8-krotną platyną. Tydzień temu Bieber wrzucił do sieci epkę z kilkoma znanymi wcześniej utworami. Ostatnim jego pełnym albumem jest Changes. Ta płyta w lutym zadebiutowała na szczycie listy amerykańskiego Billboardu. Do tej pory na świecie sprzedano 4 miliony kopii tego albumu. Łącznie w trakcie całej kariery Justin Bieber sprzedał ponad 68 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. SK Music News. Fani Ava Max doczekali się jej debiutanckiej płyty, a w gratisie dostali jeszcze nowy teledysk. Ukazał się album Heaven and Hell, który w pewnym sensie jest trochę jak The Best Of, no bo zawiera sporo hitów, które wokalistka wydała w ostatnich latach. To m.in. Sweet But Psycho, Kings and Queens czy So Am I. Ale są też premierowe kawałki. Jeden z nich w dniu premiery płyty doczekał się też teledysku. Chodzi o utwór pod tytułem Naked. Warto słuchać Radia SK, bo będziemy mieli dla Was płytę Ava Max. Album do zdobycia będzie m.in. w imprezce w przyszłym tygodniu. Ava Max to amerykańska piosenkarka o albańskich korzeniach. Naprawdę nazywa się Amanda Ava Kochi, a człon Max w jej pseudonimie ma podkreślać męską stronę jej natury. Pierwsze utwory wydała w 2008 roku, ale sukces przyszedł 10 lat później, po wydaniu singla Sweet But Psycho, który stał się międzynarodowym hitem. Dotarł do pierwszego miejsca list hitów, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Irlandii, Niemczech i Polsce. W naszym kraju Ava Max za ten singiel otrzymała diamentową płytę. Teledysk do tego hitu szybko osiągnął na świecie ponad 600 milionów odsłon na YouTubie. Ava Max okrzyknięta została wtedy nową Lady Gagą, a swoją pozycję ugruntowała kolejnymi hitowymi singlami, na przykład So Am I i Torn. SK Music News. Jeszcze tej jesieni ukaże się nowy album Sama Smitha. Artysta ogłosił, że płyta Love Goes trafi do sklepów 30 października. Ujawnił też całą tracklistę i wydał kolejny singiel. To utwór pod tytułem Diamonds, który premierowo zagraliśmy w New Music Friday w Radiu SK. Diamonds leave with you. Sam Smith miesiącami pracował nad nowym albumem z najlepszymi muzykami i producentami. Do tego grona zaliczają się m.in. Steve Mack, który współpracował z Celine Dion czy Edem Sheeranem, Guy Lawrence z Disclosure, Labyrinth czy Stargate. Ostatnie 2 lata były najbardziej eksperymentalnym czasem w moim życiu. Nie tylko osobiście, ale i muzycznie. Za każdym razem w studiu obiecywaliśmy sobie, że będziemy sięgać gwiazd bez ograniczeń. Efekty są magiczne, terapeutyczne i po prostu przyjemne. Tak Sam Smith mówi o procesie powstawania nowej płyty i apeluje, by słuchać jego utworów z otwartym sercem. Przy pisaniu kilku z nich nie chcieliśmy brać wszystkiego na poważnie. Mam nadzieję, że uśmiechniecie się przy tych kawałkach, bo dzięki nim uśmiech zagościł też na mojej twarzy. Tak mówi wokalista. Płyta Love Goes zabierać będzie 11 nowych utworów, ale też dodatkowe bonusowe nagrania, które sam wydał w ostatnich latach. I to nie sam, bo na przykład hit Promises nagrał z Calvinem Harrisem, a Dancing with a Stranger w duecie z Normani. Do tej pory Sam Smith wydał 2 albumy studyjne In the Lonely Hour w 2014 oraz The Thrill of It All w 2017 roku. Ma na koncie wiele nagród, w tym Brit Awards, Grammy, a także Oscara i Złoty Glob za utwór Writings on the Wall, który powstał na potrzeby filmu o Jamesie Bondzie. SK Music News. Hity legendarnych artystek plus nowoczesny beat równa się sukces. To równanie, które najwyraźniej postanowił stosować Kygo, który wydał kolejną nową wersję wielkiego hitu sprzed lat. Tym razem to Hot Stuff Donny Summer. Wcześniej Kygo z sukcesem dał nowe życie kawałkowi Higher Love Whitney Houston, a ostatnio także What's Love Got To Do With It, Tiny Turner. SK Music. Music News. Jest już nowa płyta Alicia Keys. Artystka postanowiła nazwać swój 7 album swoim imieniem. To 15 nagrań, a części znamy już od kilku miesięcy, bo Alicia wydała już 5 singli promujących to wydawnictwo. Na płycie znalazł się m.in. hit Underdog, w którego tworzeniu palce maczał Ed Sheeran. Najnowszym singlem Alicia Keys jest utwór Love Looks Better. Przy nim wokalistka współpracowała z kolei z Ryanem Tedderem z formacji One Republic. Ta piosenka ma w sobie tyle energii. Opowiada, jak bardzo jesteśmy zabiegani, jak szybko się przemieszczamy, że nagle chcemy się zatrzymać